राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा राधे राधे राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा राधे राधे राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा राधे